con esta música recibimos precisamente a nosa amiga e admirada Carmen Penín. Boas tardes, Carmen. Boas tardes. E a tua voz fermosísima, a que temos de fondo. Que queremos felicitarte por moitas cousas, pero unha delas é por o feito de que xuízo no horario do Couto Misto. Pois moitísimas grazas. Ademais, sei que é o último programa da temporada, hoxe, non? Sí, sí, sí. Non queríamos deixar pasar este momento precisamente para eso, sentirnos ledos contigo mesmo e ao mesmo tempo de felicitarte, pois eso, poñer esa túa música, esa túa expresión feiticeira e ao mesmo tempo, bueno, pois desexarte moitísimos éxitos porque estás a piques de celebrar un concerto precisamente na nosa terra, en Allariz. No... Pois sí, sí, sí, estamos nun sitio pero moi especial, non só en Allariz, sino na Fundación Vicente Risco. Vicente Risco. Ahora mesmo, mira, estou falando contigo, estou diante do piano. Ajá. Para que vexas que non minto. Vai, carai. Bueno. É un piano que ten máis de 100 anos, estou nunha sala que está como estaba daquela, pois xa de retratos e con os mobles da época, claro, unha maravilla. Bueno, pois tesme que perdonar por incomodarte neste momento que seguro que estarás traballando para poder ofrecer ese grande traballo, pero que bueno, hai felicitarte tamén, pero que por certo, seguro que acolleitarás moitísimo éxito porque ti sempre lle pos moita alma a ese traballo. Home, alma además... hai que poñer ya. Bueno, claro. Que te iba a decir, tamén, entonces, para o día 2 de xullo, que será esa grande celebración, ou por lo menos a entrega da vara de xuiz honorario, e tamén dese certificado, todos eses aparellos institucionais para que tú te convertas en xuiz, o que sí tamén é certo é que, bueno, tamén, o mellor tamén te obrigas en certa medida a, non sei, quizás a interpretar algo en aquel momento. Pois penso que sí, penso que vai ser difícil evitar cantar por o menos o que a Rosa do Couto Misto, que é un pouquiño pois a canción que eu compuxera no 2013, creo que foi cando fomos cantar ali, a tocar ali, a Rosa do Couto Misto e algún temiña máis, sí. que se fixo pensando na miña terra, non? Sí, o sea que a filla do Xerardo Yaxinda gabarase de ter precisamente ese honor, bueno, de ser profeta na súa propia terra. Sí, a verdad que, mira, eu teño que estar moi, pero que moi agradecida, porque dende o primeiro momento, xa no 2011, creo que foi, ou sí, que temos un concertiño aí en Xinzo, nunha praciña, na Praza do Oriente, en Xinzo, baixou toda a xente que me coñecía de cando era nena, incluso xente maior, bastante maior, acompañados dos fillos, dos netos, bueno, é sempre unha festa cando imos ali, de verdad que, en fin, e os abrazos que che dan despois cando acaba, pois tamén é unha festa. Claro. Bueno, é verte acompañada de ese italiano, de Mauricio Polcinelli, que, sí. Bueno, a verdade é que, bueno, ti disfrutas coa lírica, coa jazz, coa música, coa canción, bueno, tes todos os privilexios para seguir nesa teima, porque senón non o farías. Bueno, a verdade é que o privilexio para min é que Mauricio me acompañe, é que se xa tamén tan receptivo, tan permeable a todo que é noso, non? Deixase levar, bueno, en fin, vaya onde quera que haxa que está. Sí, sí, aí está ahora mismo na fundación, que me acabas de decir, intentando que ese piano siga o ritmo da túa sensibilidade creativa, non? Bueno, vamos a ser serios. Ele o que está tomando unha cervexa fora, que está na fundación falando contigo son eu. Bueno, que bueno. Antes do concerto hai que tamén relaxarse, bueno, un pouquiño. Sí, sí, é repoñer forzas para poder sair adiante. Sí. Bueno, pasa que ti tens que cuidar máis a voz que non el. Entonces el pode botarlle un grolo máis que a ti. Ah, claro. Bueno, de todos os xeitos, o feito de disfrutar a carón desa, bueno, ese dúo que formades tan especial, bueno, os que están de espectadores teñen que notar que tipos lle algo máis que interese. Sí, aparte, mira, cando tocas nun sitio tan tan recollidiño como este, porque aquí podíase facer no patio, pero claro, o piano está dentro, e é moi moi bonito, porque tes o público moi perto, entón, bueno, pois síntese tamén o son natural da voz, ainda que se use micro, porque ao lado dun piano deste tamaño, pois, para que se escoite ben, usamos un mínimo de amplificación para a voz, pero escoitan tamén o son natural, porque están o pé de ti, están pertiño. Eu como público, a min gustame moito, e como cantante, gustame moitísimo ter o público tan pegadiño. Bueno, e o concerto vai ser con relación ao son de nós. Sí, que eso é outra maravilla poder facelo aquí, porque claro, Vicente Risco estaba relacionado con todos estes autores que están no disco. Era dos nós. Claro, imagínate. Sí. Estupendo, sí. Bueno, e a mellor algo, algunha cousa máis, seguro que... Sí, como me coñeces, ¿eh? Sí, bueno, sí, no. Eu sempre, claro, cando estamos presentando un traballo, xa está avanzado o traballo seguinte, non? Claro. Entón, pois xa levo unhas, bueno, máis que semanas, uns meses, facendo algún temiña do traballo novo, Herdeiras, que ibas a chamar Elas, pero agora vais a chamar Herdeiras, porque xa é un traballo moi importante de Aurora Marco co título de Elas, entón, estaba en dúbidas eu si Elas ou Herdeiras, entón quedou como Herdeiras. E anda, bueno, pois vou facendo un poquinho de ruido con este novo traballo. A ver si gusta, está gustando, sí. Pois alégrome moitísimo e felicítote. Mira, hoxe concretamente estiven con parente que me acaba de vir a visitar, argentino, estivenlle amosando, eu son forofo da música, pero aparte de ser forofo da música, estivenlle amosando o Palau da Música, non sei se o coñeces. Ah, caramba. O Palau da Música de aquí de Cataluña é unha cucada, non? É unha verdadeira. E eu escoitei ali unha persona que traballa, bueno, que actúa nun coro, o sea, que parece atreveuse a facer así uns versiños en cantando ali, e a sonoridade foi enorme, tal, claro, extraordinaria, claro. aquel parece unha caixa de xoguete, non? É unha maravilla. Aquilo, sí. Unha caixa de xoguete que os actores deben ser as... Decía un dos artistas que eu fun a escoitar a ver ali, decía que él sentíase como unha marioneta dentro dunha caixinha de esas. Sí, sí. Entonces, porque resulta que non somente es o feito de estar naquel sitio tan extraordinario, sino que as esculturas, os dibuxos, o todo o que rodea aquel palacio, pois é un conxunto que bueno, que ás veces parece que distrae o propio actor, non? Inspira, non? O mellor. E síntese parte daquilo, sí. Esa sonoridade estupenda, perfecta, eso... Tú non sabes o que axuda para cantar, eso é outra cousa distinta. Eu decíame, caramba, que escoitar aquí a voces que coñece un sería extraordinario, non? Eu estiven, xa é a terceira ou a cuarta vez que estiven ali escoitando a Carlos Núñez, porque resulta que ven, cada vez que ven pídenos a axuda para que os gaiteiros rapaces da nosa asociación participen con él, para que estén no escenario con él, traballando e tal. Él é o voz cantante, pero que gustalle que os gaiteiros nosos, os rapaces, pues, tamén participen con él, e ao mesmo tempo tamén fai que eso a eles lle encha de saudade, ¿no? Extraordinario, ¿no? Vas decir que tocaches con Carlos Núñez. Claro. Pero que él disfruta con eso, e nos escoitando, a verdade que non, algunhas veces o irmán, que é o percusionista, queixase de que exíxelle os técnicos que non poñan o micro perto del. Ah, porque é demasiada... Porque sinte demasiado retorno. Claro, sí. É que, ás veces, cando a nos ten nos pasado de tocar en algún sitio cunha moi boa acústica, é ter que apagar todo. Ajá. Porque efectivamente sucede eso, porque son sitios xa pensados para tocar sen nada de amplificación. E se yo engades, ás veces queda ben... E ás veces é un pouco complicado, non? Bueno, eu penso que cando hai unha sonoridade é como cando vas cantar a unha igrexa. Sí. Hai igrexas que teñen un eco natural que non queren nada máis. Aparte que te sintes distinta cantando aí, porque tú mesma sintes como a voz sube e viaxa por o espacio da igrexa. Eso é unha maravilla, que é un gusto especial. Bueno, e ter o carón ao público, porque o Palau non ten un escenario alto, sino que ten un escenario baixinho, moi perto da platea, sí. E ao mesmo tempo, non sei se estivestes aquí, pero cando veñas teño que ser eu o teu Quiquerone. Ai, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Daio perfeito. Bueno, porque, ademais, eu disfruto con eso, gústame moitísimo. Si puidera, acompañábate tamén a outro sitio que tamén disfruto con ele, gústame moitísimo, que se chama o Teatro Municipal de Girona, que é un liceo en pequeno. Qué bonito. É unha cousa extraordinaria. E eses grandes arquitectos daquela época do modernismo ou desta tendencia gaudiniana que había naquel momento, no 1900 e pico, pois transformouse en algo que bueno, eu disfruto con él. A verdade que si pudiera actuar en algún sitio deses, eu pagaría por facelo. Sí, é verdade, hai sitios onde un pagaría por estar. Sí. Iso é verdade, sí. Bueno, pois o que sí pagaría era por verte actuar en algún dese sitio. Bueno, hai que tens que vir xa, tens que vir. Teño que facelo, sí. Claro, teño que facelo. Teño que intentarlo de todos os xeitos, intentar. A verdade que agora no mes de xullo non é posible porque teño ali algúns inconvenientes. Xa che comentar a Xosé cando volvexades, que de parte del que estive falando e o comezo, de parte del moitas felicitacións, e creo que el xa se encargará directamente de darche a aperta e o bico que velo, che corresponde. Espero velo sábado. Muy ben. Velo e xantar con el e beber viño con el. Muy ben, muy ben. Bueno, que che agradezco moitísimo e que non te incomodo máis, e que teñas un verán feiticeiro, e que si tan pronto como poida personalmente a chegar a ti. Claro, pois eso espero, Xulio. Veña. Moitísimas grazas. Moitas felicitacións. Grazas, e verémonos no Bravo ou escoitaremonos a volta, o que queiras. Moitas felicitacións e moitos bicos. Grazas, unha aperta, aperta grande a ese Mauricio. Igualmente. Gracias. Veña. Despedimos a nosa amiga Carmen con música. De seguida falo desta información que nos chegou aquí a redacción. Ai, ai, ai, miña machadinha. Ai, ai, ai, miña machadinha. Que che puxo a mão sabendo que es miña. Que che puxo a mão sabendo que es miña. Sabendo que es miña, eu tamén son túa. Sabendo que es miña, eu tamén son túa. Salta machadinha lá pro meio da rúa. Salta machadinha lá pro meio da rúa. Saltar, quero ir a rodas coller o meu par, quero ir a rodas coller o meu par. O meu par da roda eu sei quen é, o meu par da roda eu sei quen é. Un rapaciño chamado Xosé, é un rapaciño chamado Xosé. Miña saca ben o fío, cun creio pelouro mollado no río. Cun creio pelouro mollado no río. Mollado no río, mollado no mare. Mollado no río, mollado no mare. Duas pasadillas lista pra cortare. Duas pasadillas lista pra cortare. Sabendo que es miña, que che puxa mão sabendo que es miña. Sabendo que es miña vale para todo, sabendo que es miña vale para todo. Chica corta se che canta ben o forno, chica corta se che canta ben o forno. Bueno, pois aquí temos a información que chegou a nosa redacción. O día 24 e 25 de xuño, é dicir, onte e hoxe, Vigo estrea Festival de Poesía. Titúlase Poemaría, Poemaría ou Poemaría, como que irán. Pa min sería Poemaría, 2012 Festival de Poesía, do 24 e 25 de xuño, en Vigo. Poden ter toda a información completa na súa páxina web poemariavigo.com. Un novo festival de poesía que aterra na axenda cultural do país. O Concello de Vigo e máis a Deputación de Pontevedra organizan Poemaría 2016 na cidade olívica. Autoras e autores do país como Chus Pato, Elvira Ribeiro, Silvia Penas, Isaac Xubín, Yolanda Zúñiga, Ismael Ramos, Alexia Dotras ou Miguel Anxo Díez participan no programa canda as voces do panorama ibérico como Itziar Mínguez, Víctor Gómez e María Ramos. Ademais de recitais, proxectarase o filme Ouveo, haberá obradoiros para os máis novos nos que a lírica se conectará con os contos ou cos dibuxos. Kate Payne e Patricia Sánchez dirixen esta nova iniciativa que ten como eixe visibilizar o traballo das mulleres no campo poético. Felicitacións para o Concello de Vigo e para a Diputación de Pontevedra que organizan este poema real primeiro da cidade de olívica. E bueno, xa nos quedan poquiños minutos suficientes como para poderlle ir dicindo que a vindeira tempada comenzará no mes de outubro. Queremos e desexamos que todos vostedes volvan a sintonizarnos, que non deixen de facernos e enviarnos as súas ofertas e suxerencias ao noso Facebook ou á nosa páxina web sempre en galicia.blogspot.com ou cualquier outra cousa que queiran enviarnos no noso correo electrónico sempre en galicia@gmail.com. Desexamos que pasen un feliz verán e que non deixen de sintonizarnos, non somente nós, sino tamén a nosa radio. Radio Cornellá sempre estará ao carón de vos. Sempre en Galicia retomará o programa a vindeira tempada no mes de outubro. Xa lle daremos noticias antes de comezar e diremoslle como faremos esta nova reintroducción. Mentras vais sonando esta peciña de fondo, voulles a leer a última noticia da redacción. O filme Decorado volta de Anenci cun galardón. O recoñecido Festival de Animación otorgolle o Pris Festival de Conexión. Festival de Annecy, unha das máis importantes citas mundiais no campo da animación, acaba de recoñecer na súa última edición unha producción galega, Decorado. A nova curtametraxe de Alberto Vázquez obtiña a pasada semana en Pris Festivals Conexión Región Auvergne-Rhône-Alpes. Canda esta, outras dúas producións galegas estiveron presentes no certamen. Trátase de Psiconautas, Os Nenos Esquecidos, tamén de Vázquez, e máis de Memorias dun Home en Pixama. Bueno, ata vindeira tempada. Que pase unha feliz tempada, unhas felices vacacións, como din ali os portugueses, unhas boas feiras. Que non deixen de sintonizarnos. Ata outro momento.